श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2054 13 जून 1997 को लगभग 4 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। हम संतों को आपके प्रवचन से बड़ा भाई लाभ मिल रहा है। अच्छा, सत्संगी भाई बीच में ही प्रश्न करना शुरू कर देते हैं जिसके कारण सत्संग का पीछा अधूरा रह जाता है, तो आपसे अनुरोध है कि सत्संग पूरा करने के बाद ही प्रश्न उत्तर के लिए समय रखें। तो शाम को समय कुछ रखा है प्रश्न के लिए, शाम को ही रखा है अभी भाई, वो तो सुबह है और मैं कह देता हूँ। कुछ मेरी आदत है, मेरे को पूछो ऐसी आदत है, क्योंकि मेरे को बल मिलता है, नहीं तो क्या कहूँ पता नहीं है। कोई पूछ ले तो हमारे को श्रमणी सामग्री मिल जाती, कोई छेड़ देना अग्नि को छेड़ दे दूंगा तो पता ठीक है, काई आ जाओ। तो कोई पूछ लेता है तो मेरे को मदद मिलती है, मेरे को अभिषेक कर देता हूँ। तो ठीक, आप कह रहे आप ऐसे चेताते रहो चेताते रहो, ठीक है। इतनी बात तो कुछ बात पूछ रहे हो, आपके मन की सुनाओ पता नहीं। पर आप विचार वो सुनने पर रद्दी कर देते हो, मेरी सुनने के बाद आप मान लो पकड़ लो उसको तो बहुत लाभ हो जाए। पर मेरे मन में एक भय लगता है कि बात तो मैं बढ़िया कह दूंगा, आप पकड़ोगे नहीं, मन में समझ आएगी, समझ में नहीं आएगी तो मेरे को पूछो आ जाएगी, परंतु आप उसको स्वीकार कर लेती कृपा करें, बहुत लाभ बढ़िया बात, लाभ की बात, उसको आप स्वीकार कर लो, मान लो। लेकिन वो माँ मानते हो ना, माँ मानते हो, माँ दिखती थोड़ी है, माँ मानते हो, पिता मानते हो, जाति मानते हो, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण दिखता है मानता हो, ऐसी मेरी बात मान लो। और मेरी नहीं है, भगवान की बात है, भगवत गीता की बात है, तो गीता तो सबके मान्य होती है, तो गीता की बात मान लो, मेरी नहीं है, मैं कहता हूँ गीता की बात कहता हूँ मैं, मेरी नहीं है बात, गीता जी की है। आज स्वीकार करो तो निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात गीता जी की है। आज स्वीकार करो तो निहाल हो जाओ, इसमें संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात, एकदम ठोस बात है। भगवान ने कहा है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, मनुष्यों में हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। आप जितने आए हो ना, वो हजारों में कोई एक हो, आप हजारों में कोई एक चुनवे चुनवे आए जो अपना कुछ ज्ञान चाहते हैं, परंतु जैसे सिद्धि के लिए यत्न होना चाहिए वो यत्न नहीं करते। इतनी बात है, रुचि वाले सुन सुन कर आए, कोई आदमी गांव में जाकर अच्छे आदमी का दर्शन करना चाहे तो कैसे करे पता नहीं लगता। यहाँ गांव गांव प्रांत प्रांत चुनमे चुनमे लोग आए, एक जगह सैकड़ों हजारों आदमियों का दर्शन हो जाए, ऐसा ये काम शेर जी ने कितना विचित्र कर रखा है। भगवान जाने क्या उनकी बुद्धि क्या सूझ इसकी पता नहीं। अच्छे अच्छे आदमी रह गए क्योंकि भगत नहीं मिलता, पर आए हैं वो सब अच्छे अच्छे आए हैं। पिताजो यहाँ पधारो, तो अच्छे अच्छे भाई बहन आए हुए हैं, इनका दर्शन भी कितना दुर्लभ है, और ये सब ख्याल करते नहीं। अब आप लोगों से प्रार्थना में जो बात कहता हूँ कि मनुष्यों के हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है, और यतताम सिद्ध राम, और यत्न करने वाले सिद्धों में पुरुषों में भी मेरे को तत्व से कोई एक जानता है, यत्न करते हैं सिद्ध हो गए हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, कल्याण हो गया है। ऐसा होने पर भी उनमें कोई एक जानता है, हर एक नहीं जानते। ऐसी रहस्य की बात भगवान के तुम्हें बताता हूँ। कश्चन माम बेट तत्व था वो मैं बात कहता हूँ, और क्या है कि मेरे में आशक्त रखे मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं तो मेरे समग्र रूप को जान जाते हैं। समग्र रूप को जानने वाले बहुत कम है, कोई अद्वैतवादी कोई द्वैतवादी कोई दिशाद्वैतवादी कई तरह के है, पर समग्र परमात्मा को जानने वाले बहुत कम है। तत्व से जानने वाले समग्र रूप जानते हैं वो मैं बात कहता हूँ, ऐसे भगवान ने कहा। ऐसे कह करके सीधी सादी बात बताई, पृथ्वी जल तेजु वायु आकाश ये पांच तत्व, और मन बुद्धि और अहंकार ये तीन आपके भीतर के कर्ण, मन बुद्धि और अहंकार, ये आठ भेदों वाली अपर अपर करती है। अब ध्यान देकर सुना है सीधी गीता जी बात, सीधी सीधी गीता जी बात, ये आठ प्रकार की प्रकृति है अपरा निकृष्ट दो नंबर की, वो भी मेरी प्रकृति है। प्रकृति कहते हैं स्वभाव को, तेरी प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, मेरी आदत है, ऐसे जैसे अपना बल है अपनी शक्ति है अपना स्वभाव है, ये हमारे से दूर नहीं है। बहुत सीधी बात, बड़ी सरल बात, बड़ी ऊंची बात, बड़ी बढ़िया बात। मैं एक बात आदि मैं निंदा नहीं करता हूँ, शास्त्रों के पढ़ते पढ़ते जन्म बीत जाता है, बात नहीं मिलती है, इतनी सार बात गीता भगवान कही है यार, जो भी बताता हूँ। कोई एक मेरे तत्व से जानता है, वो क्या जानता है तो अब बताते हैं। तत्व से जानता है क्या, कि आठ प्रकार की प्रकृति मेरी अपरा है, और ये तस्वन्य इससे दूसरी अन्य है, वो मेरा प्रकृति है परा श्रेष्ठ प्रकृति मेरा स्वभाव। आप कृपा कर सुने, मेरे मन में आती है कि आप मेरी बात को पकड़ लोगे ना, स्वीकार कर लोगे, निहाल जाओगे, ऐसी बात बढ़िया। मेरी परा प्रकृति है, परा श्रेष्ठ प्रकृति क्या कि जीव भूताम जीव। अब जीव कौन नहीं है, ब्राह्मण वे क्षत्रिय वे शुद्ध वे स्त्री वे पुरुष वे ये यहूदी हुए ईसाई हुए मुसलमान हुए हिंदू हुए पारसी हुए, जीव तो सब है कि नहीं। हिंदू ही नहीं कहा जीव का जीव, अप्रेम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता जीव भूत जीव बना हुआ जीव बना हुआ, वो मेरी प्रकृति है मेरा स्वभाव है। इसमें एक बात बढ़िया बात है, वो बड़ी सीधी है सरल है, परंतु भाई बहन ध्यान नहीं देते। वह ध्यान देने के लिए कह रहे हो कृपा करो मेरी ऊपर मेहरबानी करके, भगवान कहते हैं वो प्रकृति मेरी है, जीव मात्र मेरा है। आपके मन में भगवान मेरे को शरण ले ले, अरे शरण लिया हुआ मेरा है, मेरा मात्र जीव मेरा है, तो कौन बाकी रहा जीव रूप से कौन बाकी रहा बताओ। दृढ़ता से ये मान लो वो हूँ भगवान मेरा मान, मैं भगवान का हूँ, ऊंची से ऊंची बात स्वयं भगवान कहते हैं। शंका हो तो बोलो उसमें, पराम अपराम पराम प्रकृति देति जीव भूता माहो ये दम धारी थे जगत, जिसने जगत को धारण कर रखा है वो जीव है, जीव ने जगत को धारण कर रखा है, जीव की दृष्टि में जगत है, भगवान की दृष्टि में तो मत्त परतरम नान्यत और सत सच्चा हमर न सत असत मैं ही हूँ, ये सत जीव असत शरीर, सत रूप से जीव सब चेतन और असत रूप से सब शरीर, तो मैं ही हूँ, मैं ही प्रकृति है, मेरे से अलग है ही नहीं, मैं ही हूँ। आया नहीं ख्याल में, अब इसको कृपानाथ कृपा करो, इसको हृदय में पकड़ लो कि हम भगवान के हैं। भगवान कहते हैं मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति, मेरी आदत। आदत मनुष्य अलग होती है क्या? स्वभाव मनुष्य अलग होता है? प्रकृति विधि में परंपरा प्रकृति मेरी है, मैं ही हूँ, इस पंक्ति रूप से आप सबके सब कृपा कर बनेगा भगवान के। भगवान कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास प्रार्थना करते हैं, वारिक कहो नाश तुलसीदास मेरो, हे महाराज एक दफे कह दो कि तुलसीदास मेरा है, एक बार कह दो। वो भगवान कह रहे हैं, इसमें शंका हो तो बोलो, पढ़े हुआ कोई बोलो, इसमें शंका हो मेरी बात सही न हो तो बोलो, मेरे हैं सब, मेरे जीव मात्र मेरे हैं। ये जीवों का शरीर है ये तो है असत, और जीव है वो सत, असत सच्चा हम अर्जुन, सत सच्चा हम मैं हूँ, मैं ही हूँ, मेरी प्रकृति है, तो सत भी भगवान का असत भी भगवान का, तो हम सब भगवान के हैं। आप मानोगे नहीं भगवान के नहीं हो तो उल्टी क्यों चलो बताओ, भगवान कहते मेरे हैं, मेरी प्रकृति, मेरा स्वभाव है, सत सच्चा हम अर्जुन, सत असत मैं ही हूँ, तो मैं हम सब भगवान के हैं। ऐसा नहीं भी सदाचारी मेरा होता है, ब्राह्मण मेरा होता है, हिंदू मेरा होता है, मुसलमान मेरा होता है, क्यों कहे भाई यहूदी मेरे नहीं होते, बोले भाई सब सब मेरे हैं, सत असत जगत क्या है, बोले बताओ सत असत की सेवा जगत क्या है, प्रश्न पूछ लो, आप जरूर पूछो। ये परार अपरा प्रकृति भगवान ने फिर हमारे लोगों की दृष्टि से कहनी पड़ी क्या? नहीं तो भगवान ही है सब, ये बिल्कुल ही आपकी दृष्टि जो कह बोल रहे, मैं जो हिंदी बोलूं तो हिंदी आप समझो, वो बोलूं अब संस्कृत बोलूं तो आप कैसे समझो, जब भगवान ही सब कुछ है तो परा अपरा प्रति हमारे लोगों की दृष्टि से ही भगवान ने कहनी पड़ी है, हमारे लोगों की दृष्टि से ही भगवान कहना पड़ेगा मेरी है। और भाई बोलने वाले का तात्पर्य क्या हुआ है, क्या आप मुझे ध्यान नहीं देते, मेरी बात ध्यान दो और क्या हुआ, अगर ध्यान दे दो क्या क्या जरूरत थी, नहीं मानते हैं नहीं जानते हैं उनको ही तो कहना पड़ता है ये मेरी है। अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलय, संपूर्ण जगत का प्रभव मैं हूँ, प्रलय भी मैं हूँ, मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में लीन होते हैं, जिससे लोहे से बना हुआ ऐसा जिस लोहे सोने से बने हुए सब सोने की सोने में रहती है, तो सोने में लीन होती है, पृथ्वी से होने वाले जितने सब पृथ्वी से होता है, पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी में लीन हो जाता है, जो सब मेरे में है, मेरे से पैदा होते, मेरे में लीन हो जाए, प्रभु बोले मैं हूँ, मत परतरम नान्यत किंचित, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, सब कहते थे मेरे सिवा मैं ही हूँ, तो ये सब भगवान का स्वरूप है, और सब भगवान के हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय मम उपजाए, मेरे पैदा हुए हैं, मेरे उपजाए मेरे हैं, ये दम धार की जगत, जगत को धारण कर रखा है जीव ने, भगवान की दृष्टि में सदस्य भगवान है सब कहीं साफ, ये दम धारी थे जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है, भगवान की दृष्टि में जगत नहीं है, मैं ही हूँ, और महात्मा की दृष्टि वासुदेव स्वरूप वासुदेव के सदस्य है ही नहीं, इसने धारण कर रखा जगत, बाकी रहा ये दम इस परा प्रकृति ने जगत को मान रखा है, जगत है ये, तो जगत की स्वतंत्र सत्ता दे दी है, ये मान जगत है जगत है जगत है ये मान लिया, और जगत है करके और जगत को माता दे, धनिया धन बढ़िया हुआ है, मान बढ़ा है, आराम बढ़ा हुआ है, आदर बड़ी बढ़िया चीज है, सत्ता देकर बढ़िया मान लिया, बढ़िया मान संबंध जोड़ दिया, तीन बात मिल गए, धन मेरा है, कुटुंब मेरा है, घर मेरा है, रुपया मेरा है, असत है तुम्हारा, रहेगा नहीं, रहा नहीं, था नहीं, रहेगा नहीं, पर तू मेरा है। तीन बात कर दी, सत्ता दे दी, स्वतंत्र सत्ता दे दी, भगवान के सिवाय है, सिवाय भगवान के संसार है, सत्ता दी और सत्ता दे महत्ता दी, तो बड़ी बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। और फिर समझ लो देखो, मेरी है ये, तेरी है मेरी है, मैं और मोर तो माया, इसका नाम माया है, मेरा तेरा नाम माया है, जय बस की जीव ने कहा सभी, ये बात है, ये दमधारी जगत भगवान कह सब मेरे हैं, सब मेरा, मैं ही हूँ। सच स्वभाव आपसे अलग होता है क्या? आप अपने स्वभाव को बताओ, आप अगर स्वरूप में कहते मेरा स्वभाव है, तो स्वभाव आपसे अलग है, क्यों? स्वभाव सुधरता है, बिगड़ता है, फिर आप है जो रहते हो, पर स्वभाव बिगड़ता होने पर भी आपसे अलग है क्या? अलग आप बता सकते हो कि ये तो मैं बता, ये मेरा स्वभाव बता दो, आपका बल, आपका स्वभाव, प्रकृति बताई नहीं सकते, तो आपका स्वरूप ही हुआ, तो भगवत स्वरूप हुआ सभी। सत सच्चा है अर्जुन, मैं हूं, साफ करो मैं ही हूं, तो सब संसार भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान का। अब शरीर से, वाणी से और मन से आदर करो स्वरूप का, मन से आदर करो, वाणी से भी आदर करो, व्यवहार से भी आदर करो, अपमान मत करो, तिरस्कार मत करो, दुख मत दो, किसी को बुरा चाहो मत, बुरा मान मानो, ये काम इतना ही है। अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रणय, संपूर्ण जगत जिसमें कोई भाग नहीं है, जड़ चेतन स्थावर जंगम, वो जरा स्वेद उड़ज जल चल शास्त्र नवचर जो कुछ सब सर से सब सब मत प्रथम नान्य, मेरे पढ़ा मेरे सिवाय मत प्रथम नान्य, किंचित दृष्टि कुछ भी नहीं है। पहले कहा था कि मेरे जानने के बाद किंचित अवशिष्य थे, यज ज्ञातवा नहीं हुई नज ज्ञात न अवशिष्य थे, अजर ज्ञात भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि अन्य है ही नहीं। मई सर्विदम प्रोतम सूत है, जैसे सूत के धाबे में सूत का मणिया हुए, ऐसे मेरे में ही ये मेरा ही मणिया है, मेरा ही स्वरूप, ये भी मेरा स्वरूप, और धारण किया वो भी मेरे ही स्वरूप, मैं ही मैं हूँ, मेरे द्वारा धारण किया है। तो यदि तुम धारिये थे जगत किसने, परा प्रकृति ने जगत माना, तो परा प्रकृति ने धारण किया कि जगत है, जगत का मेरा स्वरूप है, जगत के धारण कर दिया, जगत रूप दे दिया, ये बात बताई सबरी। तो बात इतनी है खास, हरेक भाई बहन से कहना है, मेरी विशेष प्रार्थना है कि हम भगवान के हैं, भगवान कहते हैं ये परा प्रकृति मेरी है, मेरी है, या कहते हैं पर भगवान ने मेरा कह दिया, और क्या चाहते हो बताओ? कोई भी पुरुष कहते तुम मेरे हो तो फिर क्या बाकी रहा? भगवान कहते तुम मेरे हो। अहम कृष्ण से जगत प्रभु प्रलय सत्ता मत पर तरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है, तो भगवान ही वासुदेव सर्व है, कितनी विलक्षण बात है। अब इसको मानने में, अब ये बताओ, आप शंका हो तो प्रश्न करो, आपके पास क्या बाधा रही, बाधा क्या हुई, शंका क्या रही, असली पूछना अच्छे, असली क्यों खराब बात है, बोलो समय बर्बाद मत करना, मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मेरा स्वरूप है, बोलो भगवान के एक है, तो भगवान के ये भगवान है, इसमें बाधा बताओ, तत्व ज्ञान से समग्र रूप जान जाएंगे, तत्व ज्ञान से समग्र रूप जान जाएंगे क्या? अब फिर अब आप पहले शंकर जान जाओगे, सुन तो सकते ही नहीं, आप कैसे जान जाओगे? सुनने की ताकत नहीं है आप में, कैसे जान जाओगे? मैं कहता हूँ सत वे असत वे अलग वे एक वे परमात्मा है, इसमें बाधा क्या आती है? वो जान जाएंगे नहीं जान जाओ, तो आप जान जाओ, न जान जाओ आप जानो, बाधा पूछो, बाधा सीधी बात है, पूछो बाधा लगती हो पूछो, उठ पड़ा प्रश्न मत करो, इतने अलग है कि एक है, जीव है, ब्रह्म है, आत्मा है, क्यों पत्र पढ़ो, ये उलझन है उलझन है उलझन, कुछ फायदा मिलना कुछ नहीं है, सिवाय दांत कटा कुछ नहीं, माथा फोड़ी करी गई, माथा फोड़ी करो बैठा। सीधी सरल बात है, इनमें शंका बोलो, आपके संदेह वो बोलो, कभी ये बात जचती नहीं, ये संदेह उठता है बोलो, कोई शंका है वो बोलो, सीधी सरल बात है। भगवान कहते हैं मई सरो में तो प्रो तुम सूत्री बड़ी गढ़ाई में, अब रसो मैं कैसे हूँ, धागो क्या है, मिणिया क्या है, इसका वर्ण रहा है शेर, ये चीज उषा प्रभाव यहाँ तक मत पर्तन नान्य मत ये प्रतियोगिता मत तक ये बात है। अब तो बताते हैं कोई मतलब नहीं है, मैं ही हूँ आधार शास्त्रा अनुसार से मत ही हूँ, मेरे से ही होते हैं, मैं ही हूँ प्रभु। अब इसमें आप मान लो, कृपा करो कृपानाथ, अलग अलग मानो तो भगवान है, एक मानो तो भगवान है, द्वैत मानो तो भगवान है, अद्वैत मानो तो भगवान है, विशिष्ट अद्वैत मानो तो भगवान है, अचिंत भेदा भेद मानो तो भगवान है। ये आचार्य को मान्यता है, इसे बारे कोई नहीं जाएगा, ये मतभेद होता है, ये गीता में मतभेद सब समाप्त होते हैं। अद्वैत संप्रदाय अद्वैत संप्रदाय ज्ञान की संप्रदाय भक्ति कहीं करेंगे योग नहीं कहीं कितनी सब जाकर के सद सच्चा हमारे लिए। इसमें बाधा पूछो बाधा कोई नहीं, एक है तो भगवान है, दो है तो भगवान है, अनेक है तो भगवान है, लाखों है तो भगवान है, अपार है तो भगवान है, कितनी तरह को हो, सोने का कितने ग्रह सोना है, मिट्टी के कई बने हुए बर्तन मिट्टी है, लोहे के अस्त्र बने लोहा है, चांदी से बने सब चांदी है, भगवान से बने सब भगवान है, बात है क्या लगी, अद्वैत है द्वैत है ज्ञान मुक्ति है बंद है, क्यों पंचायती भरो बनाए, इतने मुक्ति का काम ही करते थे, बंधन का काम कोई किया ही नहीं आपने, इस बात से पूछेंगे मुक्ति उसी में नहीं पूछते हैं, आप मुक्ति में बैठे हो मेरे कहने से बंद हो जाएगा, शंका संदेह हो पूछो, हमारे बात ये समझ में नहीं आई तो पूछो। बात तो बिल्कुल सच्ची है महाराज जी, लेकिन अपने मैपन की सत्ता अलग से जब तक स्वीकार कर रखी है तब तक ये बात समग्र रूप कैसे मानने में सच्ची है, बात तो आपकी सच्ची मालूम देती है लेकिन जब तक मैपन की सत्ता स्वीकार कर रखी है तब तक ये ठीक ठीक। मैं भी भगवान है, मैं भी भगवान है, प्राण भी भगवान है, मन भी भगवान है, बुद्धि भी भगवान है, अब आप मानने में बाधा क्या होती है, मैं भी भगवान है, मेरा भी भगवान है, पदार्थ भी भगवान है, चेतन भी भगवान है, जल भी भगवान है, भगवान के अनेक रूप रूप है, विष्णु के परमेश्वर अनेक रूप भगवान भगवान है, नहीं समझे तो इस बात बैठो और समझ में बढ़िया कब आवेगी उसके उपाय बताओ, आप जब तक ये बात समझ में न आवे तब चैन से मत रहो, न सुख से रोटी खाओ, न सुख से पानी पियो, न सुख से सोवो, लगन लग जाए हे नाथ में कहीं सोयो, सब कुछ ठीक बात है पर मेरे स्वीकार नहीं हो रही है, क्या करूँ नाथ क्या करूँ, व्याकुल हो जाओ स्वीकार हो जाएगी आपसे, केवल दुख हो जाओ आप, इतना खर्चा आपका होगा इसके सिवाय कुछ खर्च नहीं आपका, ये बात समझ में आई महाराज, स्थिति सच्ची होती हुई भी पकड़ में नहीं आती, मैं नहीं पकड़ सकता, मैं धारण नहीं कर सकता, क्या करूं, रो दुखी हो जाओ, भूख नहीं लगे, नींद नहीं आवे, इसमें दुखी हो जाओ, पट हो जाएगा, ये सुगम साधन है, अब खाओ पियो सो लो आना जो क्या हुआ, इतना वर्ष बीत गया, अब एक ही तय कर दो कि मैं ये बात समझे भी नहीं करूँ, कोई भूखा मरना नहीं है, नींद छोड़ना नहीं है, मैं नींद भूख छोड़ने की बात नहीं कहता हूँ, इस लगन के अगाड़ी आपको भूख लगे नहीं नींद आवे नहीं ये कहता हूँ, नींद भूख छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, भूखों पर मर जाओ तो कुछ नहीं होगा, मर जाओ कुछ नहीं होगा, मैंने इन बात ने जाने बिना मेरी बात क्या करूँगा, एक संत की बात सुने, वो भोजन करके और बैठे कमंडलू में जल था, जल था जो प्यास लगी जोर से कि मैं पानी नहीं पी सकता, जब तक ये निश्चय नहीं हो पानी नहीं पी सकता, पट ज्ञान हो गया। यानी प्यासे मरने से होता है, मत मानना, ऊंधी बात मत पकड़ना, मैं पीऊ कैसे, मेरी बात समाधान नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ, ये जवाब नहीं मिला है। ये जितना जल्दी है श्रवण मनन नहीं दिए, उम्र बीत जाएगी और फायदा नहीं होगा, और ये व्याकुल हो जाओ पट काम हो जाएगा, इसी भी तो मैं रह नहीं सकता। इन्हीं मारी हरी बिना रहो ले न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो वाने से कभी रहो रे न जाए। ये इसको जाने बिना मन नहीं लगता, खाने पीने का मन नहीं करता। नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुस्वाद, विषय भोग निद्रा हंसी जगत भी दुपात, ये लगन में स्वाद ही नहीं। फिर नहीं आता मेरा कान फोड़ रहा करके, हमारे बिल्कुल ना नींद आती है, ना बात सुहाती है, ना सुख सुहाता है, ना कोई सुहाती है, पांचों में कोई नहीं सुहाती, अरे प्राप्ति नहीं हुई तो मेरा कान फोड़ दे, तो झूठ बोलता है, इस झूठ को मैं फड़ पा लूंगा, झूठ नहीं कहता, मैं गीता जी बात कहता हूँ, मेरे घर की बात है नहीं। लगन लगन सब कोई कहे, लगन का केवल लगन से महाराज बताया नहीं, मतलब विक्षेप रावण लंबा रास्ता है, जल्दी से दौड़ने वाला नहीं है। अभिमान की बात करूं, मैंने करके देखा, मैंने पढ़ाई भी की है और पढ़ाई करके देखा, तो ये पढ़ाई भी इस दृष्टि से की कि मैं इस तत्व को जानूं, इस दृष्टि से की, कोई पंडिताई के लिए नहीं की। अब ऐसे पढ़कर आप क्या बात बताऊं, और दुखी हो जाओ, व्याकुल हो जाओ, काम हो जाएगा। इसलिए बिना मैं नहीं रह सकता, ये सब छूट जाएगा, भोग भोग संग्रह सब। अगर श्रवण मनन निध्यासन करते रहो, वर्षों तक करते रहो, मैं निंदा नहीं करता हूँ, उसे फायदा होता है, पर रास्ता लंबा है, उसका फायदा होगा, पर एक जन्म में दो जन्म में कब ये पता नहीं है। आपकी कैसी लगन है, किस रंग में उस रंग में लगन कितनी है, आपकी तत्परता कितनी है, वो जितनी अधिक होगी जल्दी होगा, लंबा रास्ता लगता है। मल है, विक्षेप है, रावण है, ये आफत है, ये ग्रंथ मेरे पढ़े हुए हैं, ये महाराज काशी जी पढ़ते थे, तो उसे मेरी पहचान है, ये प्रक्रिया मेरी रटी हुई है, ज्ञान है, ज्ञान या अंतर्गाचन है, आज है, और फिर दूसरे बहिरंग है, अतरंग साधन है, ये सब सच्ची बात है, सब बिल्कुल सच्ची बात है, झूठ एक कितनी रुपये झूठ नहीं है, अच्छी बात है। परंतु कब पहुंच हो गए थे ये बात है, और मैं कहूँ इसमें, अब इसमें भी संदेह और बोल लो कि भाई हमारे तो श्रवण मन में जो विश्वास है, इस बात पर विश्वास नहीं है, कह दो लगन में नहीं होगा, बताओ लगन की जरूरत है, केवल लगन है, और सीधी बात है एकदम सर, भगवान के वचन है, मेरी बात है नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि की नहीं है, साक्षात भगवान की बात है, ऋषि मुनियों के भी इष्ट नहीं हो परमात्मा, उसकी बात है। किसी तरह से जाओ बिना लगन सिद्धि नहीं हो गई, वही लगन इसमें लगाओ निहाल जाओ, कितनी विलक्षण बात है। अभी सातवें अध्याय की टीका छपी है, आपने देखी होगा, मैं तो आज देखता था, मैं पढ़ता था खुद, ये प्रसंग पढ़ाया, ये बड़ा अच्छा लगा, आप मुझे बता दें, मैं खुद पढ़ता हूँ, क्यों नहीं, मैं तो पंडित बन गया, अब अच्छा मैं था ना बताऊ, आप हम एक ही पाठशाला गए हैं, एक तरीके है, मेरे मुंह से टंगा दिया कहने के लिए कह दूंगा, पर बात तो आई है आपके लिए, मेरे लिए कोई दो कायदा नहीं है, एक ही कायदा है, मन में आई कि ये बात आप पकड़ लो तो कितना बढ़िया काम हुए, इन भाइयों बहनों के मन में होता है स्वामी मेरी रोटी ले ले, मेरी रोटी खा ले, अब सभी रोटी कैसे खाऊंगा, और ये मेरी बात है, आप मान लो भोजन से ज्यादा राजी होऊंगा, तुम लोग भोजन दोगे उससे ज्यादा राजी होऊंगा, मैं मेरी बात मान लिया, आपका हो जाए कल्याण, मैं हो जाऊँ राजी। बोलो भोजन करा कर राजी हो और मन बहुत रही हो, मातृशक्ति है ना, मातृशक्ति कुछ खा ले कुछ खा ले तो उससे ज्यादा राजी होऊंगा। नटूंगा नहीं, राजी होऊंगा, कहता हूँ विदाई में मैं अकेला नहीं, सबके सामने कहता हूँ इस बात को, तो बहुत राजी हो जाऊंगा, इतना भोजन से राजी नहीं होऊंगा। जैसे आपने मई सरो विदम प्रोतम सुखी मणि गणाय सब मेरे में मैं मत पर तरफ नान्य किंच दृष्टि धन दिया, मेरे सिवाय कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर में 19वें श्लोक में कहेंगे सब आत्मा सुदुर्लभ, इसमें भेद नहीं होगा, अद्वैत द्वैत विश्वाद्वैत कोई भेद नहीं होगा, सब इसमें आ जाएंगे। ये अद्वैत द्वैत सब साधन है, सभी साधन है, जितने ऋषि मुनियों ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, संप्रदाय के आचार्यों ने कहा है, हमारा कल्याण करने के लिए कहा है, यार हमारा कल्याण होगा ऐसी बात है, उन्होंने करके देखा है, हमारे बताया है, सच्ची बात है, परंतु फिर भी द्वैत है, तो खटपट इसमें खटपट नहीं रहेगी। वासुदेव सर्व में क्या खटपट है बताओ, द्वित भी वासुदेव, अद्वित भी वासुदेव, विशिष्टाद्वित भी वासुदेव, शुद्धाद्वित भी वासुदेव, शुद्धाशुद्धाद्वित भी वासुदेव, पांच संप्रदाय है, कोई भेद नहीं रहेगा, किसी के साथ विरोध नहीं, किसी आचार्य के साथ विरोध नहीं, किसी संप्रदाय के महापुरुष के साथ विरोध नहीं, विरोध है बताओ, सबका सम्मान करते हुए भगवान थोड़ी सी बात बता दे, छोटी सी तो थोड़े से कल्याण हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। हम कृष्ण से जगत संपूर्ण जगत का प्रभाव पड़े, मैं हूं वो है परमात्मा है, कई दो है बात, एक अपर है एक परा है, जड़ है एक चेतन है, एक सत है एक असत है, एक परिवर्तनशील है एक अपरिवर्तनशील है, कौन भी है यार उसका स्वरूप ही है, दोनों ही अब परमात्मा ही है। इसका जब तक निर्णय न हो तब तक आप व्याकुल रहो, भगत को रोटी खा लो, प्यास लगे पानी पी लो, नींद आवे सो जाओ, पर हरदम व्याकुलता कि इस बात को जाना नहीं, क्या करूं कैसे करूं, भगवान की बात मेरे आई नहीं, अभी तक मेरे अनुभव आई नहीं, ये लगन आप छूटे नहीं, भोजन कर दो भगत पर, प्यास है जल पी जाओ, नींद आवे सो जाओ, पर यार एक रतन भीतर की लगन, एक लगन एक इसके बिना मैं क्या करूं, रोटी खाता हूँ जी नहीं करता, पानी पीता हूँ तो राजी नहीं होता हूँ, नींद आती है लेता हूँ राजी नहीं हूँ, हर दिन क्या जानू, कदम विद्या मांगे होंगे सदा परिचित, कदम विद्या मैं कैसे जानू,